En estado puro, en Only Underground, en Radio Star Tarrasa, emitiendo el mejor underground del momento en la 100.5 de la FM o en nuestra emisión online radiostartarrasa.com. Todos los viernes de 6 a 8 y media. Oscar Palacios, Andy Laguna, Mark Costa, Cristina y Dani Cárdenas. No esperis més, perquè ara comença Conducta Contrària. Un còctel d'actualitat, música, humor, entrevistes i l'ingredient secret que et farà repetir. Que et servirem cada divendres de 9:15 a 10:15. Presenta Ivan Montes amb Esther Reyes, Ana Morales i Pau Castro. Molt bona nit a tothom i benvinguts avui una nit més, divendres dia 2 de novembre a Conducta Contrària a Radio Star Terrassa. Molt bona nit, nois, què tal? Bona nit. Bona nit. Bé, doncs ha passat ja una setmana des de l'últim, bueno, com és lògic, un cop a la setmana. I què tal, què ha passat? Ja us heu desposseït dels dimonis que portàvem sí. A l'interior la setmana passada? Ja no hi ha fantasmes. Ja no hi ha fantasmes per aquí, no? No. Doncs bé, què us sembla? Comencem recordant les xarxes socials. Recordeu que el nostre Facebook és facebook.com/conductacontrària. El nostre Twitter és @c/contrària. La nostra pàgina web és www.conductacontrària.cat. I bé, truqueu-nos al 937848598. 937848598. Ana Morales. 937848598. I us diem que avui tenim un programa carregadet de coses, eh? Tenim un resum del programa anterior, que us sembla si l'escoltem? Sí. Bé, ja que va ser una cosa especial, perquè vam, clar, va ser una cosa de Halloween bastant important, sí. Per dir-ho d'alguna forma, perquè, a veure, el terror ens va posseir durant una hora. Això és l'únic que podem dir. Què tal, ho escoltem? Sí, guai. Doncs bé, escoltem-ho. Benvinguts a Conducta Contrària, especial Halloween. Molt bona nit a tots. Nois, molt bé. Estem amb el Pau Castro. Bona nit. Amb l'Anna Morales. Molt bona nit. I l'Esther Reyes. Molt bona nit. I avui ens acostem en una nit bastant terrorífica, eh? En què tenim? Embrujada. Estem a la nostra habitació i de cop sentim unes veus. Una ombra. Algo es mou. Què és això? Agafem un paperet o una taula de fusta, gravem l'abecedari, posem un dit sobre un got i li preguntem... I com et... Un fantasma! Un fantasma. Tenim una trucada, Ivan? No, el més fort és que el fantasma ha tornat a trucar. Sisplau, si vol parlar, que truqui, que parli, però... Què deia ara? Volem saber qui és aquest fantasma. Aquest especial Halloween has estat amb nosaltres de 8:30 a 9:30. Perdó, què he dit? Pau Castro, Ana Morales, Esther Reyes, Ivan Montes... I recordeu, i només desitgem una cosa, una cosa, que entreu molt a la pàgina web www.conductacontraria.cat i que tornem la setmana que ve de Conducta Contrària. Avui molt especial bona Halloween. Nit. Adéu! Fantasma! Que us ha semblat aquest resum, mini resum del programa anterior? Ha estat bé, molt breu. Bueno, és molt resumit, eh? Perquè sí. En realitat en tenia un de 4 minuts, però dic, home, l'ho viscut la setmana passada es queda la setmana passada. Sí. Doncs bé, nois, Will.i.am, This Is Love, hem de començar el programa i ho fem amb Will.i.am, This Is Love. Like I love it, and you feel what I feel. Continuem a Conducta Contrària 937-848-598. I no, és que us ha semblat Will.i.am de... No, This Is Love de Will.i.am. Molt bé. És xula la cançó, eh? Molt, molt. Doncs bé, nois, hem escoltat This Is Love de Will.i.am, hem escoltat el resum de la setmana passada i hem de fer una secció. La primera secció d'avui és l'informatiu contrari amb l'Ester Reyes, com sempre. Vinga, anem-hi. De Barbi Humà. La primera notícia ens explica que un estudiant d'infermeria injecta cafè amb llet en vena a una dona gran. Qualsevol es confon, ha justificat en una entrevista de televisió la brasilenya, una jove estudiant d'infermeria que va administrar cafè amb llet en vena a una dona de 80 anys, la qual va morir hores després a la clínica de Rio de Janeiro. Dejane Moreina Teles, de 23 anys, que portava 3 dies de pràctiques a l'hospital quan va córrer un accident. Va afirmar que tenia que havia dit per administrar aliment per via intravenosa, però com estava tot junt, qualsevol es confon, va afirmar. Al injectar la llet va posar el lloc equivocat, va reconèixer la jove, que va afirmar que no va rebre entrenament per a aquests procediments. Metges van indicar que el cafè amb llet va anar directe al cor i als pulmons. És com si la pacient s'hagués sufocat, va dir un d'ells. Vaig veure la meva mare agitada, obria la boca. Aquesta jove li va posar cafè amb llet en vena, va dir a la meva mare, mig got, es va lamentar la filla de la senyora, Leuroni Ribeiro. 4 persones han estat inculpades, les 2 estudiants d'infermeria que eren al lloc i 2 infermeres. El 10 d'octubre, una altra dona, Ila Maciel, de 88 anys, va morir a l'Hospital de Rio de Janeiro, després d'haver rebut sopa també per una via intravenosa. Pateix por per ser absorbida pel lavabo. Una jove de 20 anys, Ney Decino, pateix una fòbia molt rara, que no pot acudir a un vàter amb normalitat per la seva por d'arribar a ser absorbida pel vàter. Aquesta fòbia té un nom i se li diu i es coneix com a UEC-fòbia. El que li passa a aquesta jove és simple. Té un pànic enorme quan li dona la cadena per tirar l'aigua. Es pensa que serà succionada. Ella comenta que quan escolta l'aigua li dona molts calfreds i pensa que se'n passarà i té moltíssima por per això. Tot això va ocórrer per veure una pel·lícula. Mira qui parla. I a la part surt a la part on surt un personatge imaginari en forma de vàter amb uns grans ulls i les dents afilades cridant que volia l'orena d'un nen. Des de que va veure allò, aquella pel·lícula ha patit temor de que pugui arribar a ser succionada. Tot això ella utilitza els lavabos ella no utilitza els lavabos públics, només per urgències, i busca treballs propers a casa per utilitzar el seu lavabo. El Ken, el nòvio de la Barbie Humà, té 32 anys i la seva màxima obsessió és aconseguir ser l'home ideal de bellesa masculí. Dakota Rose, de la Barbie Humana, que es va operar per semblar-se a una nina, sembla que també ha sembrat precediment. Després de que la seguissin diverses adolescents en el seu objectiu d'esdevenir noies perfectes, ara la moda recau a l'actiu masculí. Justin Delica, de 32 anys, s'ha realitzat fins a 90 operacions per semblar-se al Ken, el nòvio de la Barbie. La seva obsessió per aconseguir l'ideal de bellesa masculí ha arribat a gastar més de $100,000 en cirurgia estètica. I tot això no s'acaba aquí. Tal com ha confessat el Ken Humà, no pensa deixar d'operar-se per seguir millorant la seva apariència. Aquest noiorquí s'ha operat dels últims anys del cul, el pit, l'abdomen, els bíceps i els tríceps, a més dels llavis i el nas. Ell mateix reconeix que la silicona li pot passar factura, però confessa que es tracta d'un preu baix per pagar a canvi d'un cos perfecte. I aquí dic que la gent és, per no dir una altra cosa, estúpida. Jo estic d'acord. Mare de Déu. Sí. Sí. Sembla que ens han trucat, no, Ivan? Doncs sí, nois, tenim una trucada. A veure si... A veure... Bona nit. Bona nit. Què és aquest soroll? Bona nit. Bona nit. Algú tracta d'assustar-me? Hola. Hola. No és Halloween, ja. Hi ha algú? Hola. Bona nit. Aquí, aquí. Quan vulguis. Bueno, bueno, siguis qui siguis, l'especial Halloween va ser la setmana passada. Sí. Ja s'ha passat l'hora, o sigui que bona nit i gràcies per trucar. Arribes una mica tard, sí, però... una mica massa. No, no, però... És que és bastant fantasmagòric, eh? Són com unes... Sí, això em fa mal rotllo. Això em fa mal... Bueno, bona nit. Adéu. Adéu. Sí, penja, penja, penja. Que raro. Doncs bueno, nois. Nois. Ara anem amb una altra secció, que és la de... Lana Morales, a continuació, però abans hem d'anar amb una altra cançó també. Es diu Drive-By i és de Train, o Tren, més conegut com Tren de tota la vida. On the other side of the street I knew that look like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Estàs escoltant Conducta contrària a Ràdio Star Terrassa 100.5 FM. Bueno, nois, què tal? Hem escoltat un dels nous separadors de conducta contrària. És el primer de tres que estrenarem durant el programa d'avui. I bueno, nois, ara sí que toca el que hem dit, que és la secció de l'Anna Morales. I que bueno, és una cosa que ara està donant molt de parlar. Molt bé. A que sí, Anna? Sí. Explica'ns una mica. Aquesta setmana toca la secció de música. I bueno, no sé si haureu escoltat lo del... el concurs que estan fent del Ten Stars, sí, d'adolescents.cat. Jo algo he sentit. Que està donant molt... molt de què parlar, molt de què parlar. Doncs, bueno, aquí us diré... us dirà l'Anna Morales. Les 10 primeres... Anna, respira. A veure. Els 10 primers... Del 10 a l'1, no? Sí. Els des que... des dels que tenen menys vots. Els que més. O sigui, els que encapçalen la llista del que... O sigui... Recordeu que... del 10 a l'1. Tanca... sí, això. Recordeu que això tanca el 29 de novembre, que encara podeu seguir votant, però de moment les 10 primeres persones que estan... la Sara Vidal ens porta una cançó de Green Night. De Bruno Mars, ja estan, no? Al número això, 10. Sí. Amb més de 1.100 vots. Sí? Sí. Que profund. Aquesta és la Sara, no? Sí. Aquesta està en el 10, en la posició 10. Anem amb la posició 9? Mm-hmm. Aviam. Laura Del Pino amb Will You Still Love Me Tomorrow. Amb quants vots? No posa. Bueno. Aquesta és l'única que no. 1.100. 1.100. Anem amb la següent, ja hem vist més o menys com canta. La Vero Montro, amb la cançó de Heart, amb 1.100 vots, també. Seems like it was yesterday when I saw your face. Canta bé la noia aquesta. Està en la posició 8. Were, if only I knew. Amb la 7. Sí, anem amb la 7. La Cristina Ortega, The Age of Glory, amb 1.200 vots. De la Lady Gaga, no? Sí. Aquesta la conec la Laura Chamorro. Ah, sí? Que va al seu càmping, sí. I molta gent del Montse sí, de Roig. És que aquesta em sona molt, Em sona molt, perquè, no sé. Canta molt bé. Només heu d'entrar a com es diu? A naciodigital.cat/Teenstar amb dos es i allà els teniu tots. El me gusta que us agradi i... Això. Però jo vull trencar una llança a favor de molts concursants, que és que, bueno, que ja com has dit, aquesta noia té molts amics, uh-huh, i els me gusta potser no varien en segons com yeah canta, sinó en quants amics té i a quanta gent li pot dir que li doni el me gusta. Per tant, jo animo la gent a que... si volen, animin els seus amics, però també busquin del concurs a altra gent que canti bé i que es mereixi un me gusta. Doncs bé, nois. La següent, l'Andrea Menal amb Black to Black amb 1.300 vots. Black to Black d'Amy Winehouse? Sí. Aquesta deu ser profunda. Està bé. En els comentaris veieu que estàvem parlant que tenia una veu molt peculiar. A veure, anem a escoltar-la. Té una tessitura especial. Anem amb la 6 o amb la 5? Ara amb la 6. Amb la 5, perdó. Amb la 5. Aquesta m'agrada, eh? La Mònica Sánchez, Wide Awake, amb 1.500 vots. De la Katy Perry. Sí. Aquesta té... també aquesta té m'agrada, una peculiaritat a la seva veu. Unes notes més agudes, no? És que aquests dies sí he estat veient el programa de La Voz i ara m'estic fent un coach, Llavors... Un coach. Jo sóc molt de Bisbal. Jo també. El Bisbal i les seves cares de... Sí. Bueno, amb la quarta anem amb... la quarta. Aquestes són dues, la Queralt i la Ivette, amb la cançó... Ivette. i vete. A veure, Anna, s'ha de dir bé, eh? Right of Love, amb 1.500 vots. Yo quiero tu voz. Espera, primer l'hauríem d'escoltar per saber si la volem, no? Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Pau, sisplau. Vinga, vámonos. Vale, amb la tercera. Bueno, ja hem escoltat, ja. Pa, vinga, vámonos. Jo sí que quiero ser. Painomi, corran, de 1.600 vots. Corra. Ah, em pensava que la veu de Joan era cançó, m'he cagat. A veure, a veure. És com dolça, no? No, no m'he presentat, però a la pròxima m'hi presento, eh, Pau? Mare meva. Ja poc importa. Poso els peus de terra, vull que... Però aquestes són unes quantes, eh? He vist el videoclip i no només n'hi ha una, hi ha un, com cinc noies. Sí, que també t'hi pots presentar per grups, no? Sí, sí. De fet, els següents crec que són un grup. Pues sí, aquesta està en tercer, un... tercer, no? En el número 2, Anna? Amb el número 2, Dunders of Hell, que també és un grup. És un remix català. Remix català. 1.600 vots. Que té entre les seves cançons, crec que és la del rock, trepitja fort rock. O no? No, aquesta no és. Bueno, sí, però... A veure, posa'l. Bueno, molt bé, molt bé, molt bé. Pues no, no, no. Molt bé! No. Bueno. Ara sí. Aquí, aquí. No, no, no, és que no, no és aquesta. No. És que no la tenim directament. Bueno, si hi ha problemes tècnics, jo us omplo. En el primer... No, no, sí que la tenim, sí que la tenim. Ara sí. Bueno, a veure, em pues sembla, eh? És una versió com una mica rockera, sí, bastant. Té un bon... Sol, és la lluna de ayer. Pensando en su amor es complicat. Bueno, passo una miqueta perquè aquesta cançó, de fet, és un remix. Com i per això, remix, ja. I té més parts de cançons. I anem per al número 1. Na, na, na, na, na, na, na. No sé quina cançó és aquesta, però bueno, de tot. Yeah. Yeah. És xula, és xula. No, espera't. I tenen també la de sense tu, jo no puc. Tu te'ls has vist tot, Ivan? Home. Vinga, dale. Mi, jo no puc pensar. Jo no puc sentir. Vinga, vámonos. La primera, anem amb el number one. Espera. L'equip de conducta contrària, prometem una cosa. Si l'any que ve tornen a organitzar el concurs, ens presentem els tots. Els quatre, vinga, ens presentem. Vinga, vámonos. Sí, sí. Doncs bé, amb el number one, Anna. Amb el number one, l'Ariadna Bonet, amb Russian Red, amb 1.700 vots. Que de fet això varia molt perquè crec que ara ja no està la primera. Crec que els que ara estan en el número 2 ara estan els primers. O sigui, el remix català. O sigui... Perquè això canvia molt. A veure com canta aquesta. Thunders of Hell, o sigui, els rajos de l'infern, ara estan el primer. O sigui, després no sabrem dir hola en anglès, però traduir això... Pa... Sí, Anna? Esther? Sí, canta i això... És una veu molt fina, sí, amb un toc agut, però jo crec que li falta una mica de força. Prou no, és que voz. És el coach, és el coach. És que sóc un coach. Estem fent la veu. La no, veu, no la digues veu. La voz, que encara ens fotran un copyright aquí. Sí, com... No, perquè és la veu contrària, no és la veu, és la voz contrària. La voz contrària. Bueno, Anna, moltes gràcies. Per aquesta... Ai, no, no, no, no, no. Encara no m'ha acabat. Surprise, surprise. Perquè tenim una coneguda bastant propera que, de fet, parlarem tenim de... Tenim una noia molt a prop de... que està a aquest concurs amb 964 me gustes. Es diu Lídia Mingorance. Lídia Mingorance. Ah, el meu instrumental. I, bueno, va al nostre institut i és una de les participants d'aquest concurs i ens porta la cançó de Viva la Vida de Coldplay. És una veu càlida, amb força, molt acompassada. No, aquesta noia canta molt bé. Bueno, i no serà l'únic cop que parlem d'ella en aquest programa. De fet, bueno, en aquest programa em refereixo avui. I bueno, ho deixem aquí perquè després tornarem. Des de Conducta Contrària li donem molts ànims i que si us agrada que li doneu el Me Gusta. El Me Gusta, recordeu on? Ara de fet, bueno, ja el teniu a la nostra pàgina de Facebook, ja tenim copiat el link de la Lídia Mingorance i us animem a que li doneu el Me Gusta i que ajudeu a una persona a complir el seu somni, que és cantar. És que així som els d'aquest programa. La guitarra, el piano. Conducta Contrària, complint de sueños. És que som solidaris, bones persones. Sobretot, sobretot bones persones, que és el més important. Una xica yeye, una xica yeye, que tenga el pelo com bueno, jo. I ara sí, bueno, ja m'explicareu a què venia això, però... A veure, bueno. Estem amb música, pues sí. Avui, bueno, estem amb música, és veritat. Toquen amb una altra cançó, amb una altra cançó, que és Angelito Sin Alas. I abans de posar-la, jo li vull dedicar, i la Ana Morales, Segoia i tots, li volem dedicar a una contrària que avui fa anys, és la Mireia Dulcet. Mireia, per molts anys! Moltes faves! Pau. El Halloween, a tu també t'ho dic, era la setmana passada. Els crits de porc s'han acabat, vale? Tio, és que el crit és legendari. És legendari, però d'un dia. Fins l'any que ve no el volem tornar a sentir, vale? Vale. Doncs vinga, Angelito Sin Alas, Mireia Dulcet, ja tens 14 anys, felicitats. Que ho disfrutis. I gaudeixa-la. Ja pots anar a la disco de 14 anys. Felicitats. No farem publicitat de quina disco, eh? No, no, no, no, no. La teta, tan fuerte que me hace perder el control. Si quieres juego, yo juego. Si quieres todo te lo entrego. Con una condición. Si juegas conmigo, que sea en mi cama. Seré tu diablito hasta por la mañana. Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas. Mi angelito sin alas, échame a volar. Échame a volar. Venga, no me dejes caer. Échame a volar. Que tus brazos sean mi red. Échame a volar. Estar a tu lado es lo más bonito que ha sentido nunca mi corazoncito. Yo te necesito aquí. Yo sé que tú eres pa' mí. En mis sábanas blancas así. Quiero estar siempre contigo cuando tú te acuestas, cuando te levantas. Así, así, así. Cumplidos así, así, así. Si juegas conmigo, que sea en mi cama. Yo seré tu diablito hasta por la mañana. Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas. Tan fuerte que me hace perder el control. Si quieres juego, yo juego. Si quieres todo te lo entrego. Con una condición. Si juegas conmigo, que sea en mi cama. Yo seré tu diablito hasta por la mañana. Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas. Mi angelito sin alas, échame a volar. Échame a volar. Estàs escoltant Conducta Contrària. Conducta Contrària. Continuem a Conducta Contrària 937-848-598 www.conductacontraria.cat. I nois, què tal? Ja hem escoltat Angelito Sin Alas, recordem-nos, la dediquem a la Mireia Dulcet. I ara toca una secció que portem anunciant fa temps, bueno, que el Pau porta anunciant, I bé, tenim moltes coses, però anem a la secció del Pau Castro. Explica'ns una miqueta què faràs, Pau. Primer tot, estic molt nerviós. Avui no us avorriré amb les notícies de tecnologia, ni us posaré a plorar amb els problemes del meu consultori. Avui només toca riure-us de mi i, bueno, ho farem tots plegats amb un karaoke. Bueno, jo cantaré i vosaltres us riureu. És la cançó de Karma Chameleon del grup Culture Club i la canta el Boy George. I la veritat és que estic molt nerviós perquè mai ho havia fet i a sobre vaig una mica desacompassat. Tu però, no estiguis tens. Però bueno, que si surt malament... Respira. Que si surt malament no passa res, que és un programa de ràdio. Però si surt bé... És un principi. Si surt bé, voteu-me al Tinestar que m'he apuntat. Claro. Bueno... Bueno, jo vull dir que això és un karaoke també en aquesta temporada. Com la temporada passada tindrem algun dia una cosa que es diu el tema contrari. Això és el karaoke contrari. Doncs el tema contrari és una cançó en plan karaoke però amb una altra lletra que ens inventem nosaltres. Sí. Això ho tindrem algun dia, una que ja ho normal. Estic preparant, aquesta cançó. I bueno, la secció del Pau és karaoke tal qual, com sona. Karaoke. Karaoke. No, karaoke Pau. Bueno, Ivan, quan vulguis... Cuidao. Quan vulguis, ja, posa... Ja. Vinga, vamos! I'm a man without conviction. I'm a man who doesn't know how to sell a contradiction. You come and go, you come and go. Karma, karma, karma, karma, karma, chameleon. You come and go, you come and go. Loving will be easy for you like my dream. Red, gold and green, red, gold and green. Didn't hear you with words every day. And you use it to be sweet. And you say I'm a man who doesn't know how to say a contradiction. We come and go, we come and go. Karma, karma, karma, karma, karma, chameleon. We come and go, you come and go. Loving will be easy if cause you like my dream. Red, gold and green, red, gold and green. Every day is like survival. You are my lover, not my rival. Every day is like survival. You are my lover, I'm not my rival. Qué profesionalidad, bueno, qué profesionalidad. Continuem a 93784 a conducta contrària 93784589. L'Olga ens acaba de dir que li diria al Pau que li han cantat, com ha cantat, i que ets l'amo. Bueno, què us ha semblat, nois? Bueno, hem sonat molt bé. Sí? És que, estàs com es diu allò? Te quiero mi... El meu grup, o no sé què. Com? Quiero tu voz! Sí, quiero tu voz! Quiero tu voz! Bueno, i a tu què t'ha semblat, Anna? Uau. I a tu, Ivan? Ha sigut molt, molt bèstia. Sí, bueno, sobretot quan desafinava. Ivan, què t'ha semblat? Molt bé, molt bé, molt maco. M'ha emocionat, m'ha arribat fins a dins. Bueno, nois, què fem? Vale, ja sé. Hem de fer més seccions. És que tinc un subidor. I ara vindria una cosa que jo li dic, el descobriment musical. Us sembla que el fem ja? Sí. Sí. Doncs bé, anem amb el descobriment musical. Sabem que iniciar-se en el món de la música mai ha estat fàcil. Per això, avui, a Conducta Contrària, el nostre descobriment youtubero d'aquesta setmana és... Lídia Mingorance! Que ja hem parlat d'ella fa un moment. Sí. Ja m'has esgarrat això. Doncs bé, nois, hem parlat d'ella fa un moment. Sí, és la Lídia Mingorance i, bueno, explica'm una miqueta sobre la seva vida. La seva vida és una vida... interessant, per dir-ho d'alguna forma. Doncs bé, ella té 14 anys, va néixer el 10 de setembre de 1998 a Barcelona, però viu a Terrassa. Va començar a cantar quan era molt petita, però el primer cop que va pujar a l'escenari va ser el 2008, amb el grup de la parella de la seva mare, els Guitar Strong. A partir d'aquí va començar a fer classes de cant modern, actuant dos cops a Factoria pel festival. També va aprendre a tocar la guitarra amb l'ajuda de la... de l'Albert, la parella de la seva mare. Doncs bé, nois, té, a part de presentar-se aquí, té bastantes piano, cançons. Per exemple, en tenim una bastant bona, bueno, que ens l'ha passat en exclusiva, no està penja, o sigui, està penjada en el YouTube, però no amb tanta, amb tanta qualitat. L'escoltem, és Stop the Clocks, de Lídia Mingorance. Però si l'has escrit ella? Són covers. Però molt aviat m'han dit que està escrivint una cançó, eh? Listen to me, there's only one thing you cannot see. Every time you look, tiene una tesitura muy interesante. Millions of things, there's only one thing you cannot see. Every time you talk, you can stop the clocks forever. Listen to what I say. Stop the clocks for you and me. Listen to me again. Stop the clocks forever. To me, there's only one thing you cannot see. Every time you talk, millions of things, there's only one that changes. Doncs bé, continuem parlant de la Lídia Mingorance. Disculpeu, m'he equivocat, no el seu, la parella de la seva mare no es diu Albert, es diu David Puigbert. Puigbert. I tenim una altra cançó que es diu Heaven, que personalment m'agrada sí. molt. És del Bryan Adams. I anem a escoltar-ne un trosset, us sembla? La, últimament s'ha fet famosa per... Bueno, ja era famosa, clar. Però la Maika de la Voz la va cantar. Ja que estem amb la Voz tot el rato, doncs... És una cançó molt bonica. That's over now. You keep me coming back for more. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. Your love is all that I need, and I found it there in your heart. Isn't too hard to see. Doncs bé, és Heaven, de Bryan Adams, la canta la Lídia Mingorance, i des d'aquí la recolzem al 100% en la seva candidatura, bueno, candidatura en el seu, és que, bueno, per dir-ho d'alguna forma, el Teen Star, i recordeu, la podeu votar en l'enllaç, us el posarem a la pàgina de Facebook, però també podeu votar-la entrant a teenstar.cat o naciodigital.cat/teenstar, amb dos S. També em podeu votar a mi, eh? Sí, si us aneu, al final de tot de la llista, allà estic jo. Sí, heu d'entrar per sota dels de la llista, doncs allà està. O sigui, encara menys. Bueno, escolteu la veu que té. Jo crec que val la pena votar-la. I, bueno, ajudeu a complir un somni, per dir-ho d'alguna forma. I, nois, hem escoltat ja la meva secció. I ara, doncs, jo vull anar amb una altra cançó. Vale? Quina cançó voleu? Perquè jo havia pensat una... Perquè avui és que m'he quedat molt flipat. He vist Gangnam Style Heavy Metal. L'escoltem? Només per dir... Bueno, doncs em sembla que m'he equivocat i això no és heavy metal, eh? Open Gangnam Style. Doncs sí, estava el micro obert. Doncs que jo em pensava que no era heavy, però sí que és bastant heavy, eh? Mola, a mi em mola. Us agrada? Sí, està bé. Yo quiero tu voz. No, però hem de dir que el tio crec que és el de veritat, oi? Sí, sí, no? Home, sempre m'he posat la guitarra. Opa, Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Això. Però l'has trobat? Per internet. Bé, nois, hem de parlar de moltes coses. Però jo no vull allargar més, perquè... Bueno, no. Escoltem la cançó una miqueta, que després tenim una sorpresa, vale? Sorpresa. Que 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 때가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 그녀보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Radio Star Terrassa 100.5 FM. No assegurem que el còctel de conducta contrària compleixi les mesures de seguretat. Tómate el lama. El que sí que et podem assegurar és que passaràs una bona estona. ¿Le gustaría probar cosas nuevas? Advertim que el programa pot arribar a crear adiccions. Te pueden notizar, en serio. La cançó aquesta de Gangnam Style. Doncs sí, i hem estrenat ja els tres separadors. Això era la sorpresa que... Bueno, és que aquest m'agrada molt, la veritat. Jo el vull tornar a posar. Assegurem que el còctel de conducta contrària compleixi les mesures de seguretat. Sopa de lana? El que sí que et podem assegurar és que passaràs una bona estona. ¿Le gustaría probar cosas nuevas? Advertim que el programa pot arribar a crear adicción. Te pueden notizar, en serio. M'agrada que... Doncs bé, noticar, sí, és molt xulo, és molt xulo. Sí, a mi m'agrada, hem de dir que són parts de la temporada passada. Sí. A mi m'agrada molt. Doncs bé, nois, també tenim encara més sorpreses. Primer posem aquesta cançó. I bueno... És una cançó de Macedònia, sí, i ve en alguna cosa, sabeu per què? Jo sí. Doncs bé, perquè vam anar, com vam dir, a la festa dels súpers i vam aconseguir això. Kiwi de Macedònia. Hola, sóc la Llimona de Macedònia, la Maria. Hola, sóc la Sara de Macedònia, la Mandarina. Sóc la Paula de Macedònia i envio un petó per Conducta Contrària. I envio un saludo molt fort de Conducta Contrària. Des d'aquí vull fer un petó a Conducta Contrària. I un saludo per Conducta Contrària. I vull saludar al Conducta Contrària. Que gafis! Doncs bé, totes les noies les tenim aquí, ara les hem posat totes juntes. I bueno, però ja les anirem posant per separat. I bueno, això que estem escoltant és un mashup que té unes quantes cançons de Macedònia, com veurem aquí al canvi. Bueno, té unes quantes cançonetes. Ja l'anirem escoltant de tant en tant. I bueno, hem de parlar encara de més coses, que se me'n va. Se me'n va, se me'n va. Amb tots els meus amics. Va ser molt xula. Això, aquí tu... Ja hem parlat d'això, de les Macedònies. També hem de parlar d'una cosa que es va començar a celebrar ahir i durarà fins al diumenge. Estem parlant... Ara ja hem de treure aquesta cançó perquè ja no estem parlant de les Macedònies, sinó que estem parlant de... El Saló del Manga. Doncs bé, el Saló del Manga se celebra d'ahir, l'1 de novembre, al 4. Dura 4 dies i bueno... es fa a Barcelona, a la plaça Espanya, alguna cosa, el Pau, que és qui sap, explica'ns una mica. Jo ja he anat uns anys i la veritat és que està bastant bé, i si sou una mica friquis o si no m'hi voleu anar, doncs pues aneu-hi. I si us voleu comprar alguna cosa, està bé. I també venen tot el que és menjar japonès i això, si t'agrada la cultura, doncs vés-hi, que està bastant bé. Sí, bueno, també hem de dir que no només hi van friquis, va molta gent. I és possible, no Ivan, se sap... Ivan, no ens enganyem, eh? Però, Pau, t'acabes de dir friki a tu mateix perquè has dit que ja has anat. Bueno, però he dit que la majoria... Pau, ja... Bueno, és que ja... M'he quedat així perquè l'agulla que hi ha aquí ha arribat al tope dels crits aquests que fots. O sigui que jo... Ho torno a fer. No ho facis perquè rebrem queixes. No, rebrem queixes. Sí. Si dic que no, és que no. Vale. Doncs bé, hem de parlar de més coses. One Direction al formiguer, anava a dir. Jo vaig veure a l'Hormiguer. Que està bé que siguem catalans, però tampoc ens passem. A l'Hormiguer. Perdó, és que m'ha sortit al formiguer. Només faltaria que hagués dit una direcció. Una direcció. Al formiguer. Doncs bé, ho vas veure, Anna? Sí. Que et va agradar? Amb la pintura, el cotxe. La pintura, això, el de la pintura és el dels altaveus. El Liam. Liam? Liam. Ho catalanitzem, també. El Liam. El Liam. Liam catalanitzat. Això, et va agradar? Ai, sí, molt. Anna, opinions a part de... L'Anna estarà ballant a la TV. No? Sí. Sí. Més coses. Van treure ja una tia per fer-se... la gallinita ciega aquesta. I la tia tota emocionada. Aquest és el no sé què. I es va equivocar. Bueno, total, que va quedar massa malament. Es va equivocar? Sí. Que cagada, no? Més gran? Massa. Què anaves a dir, el Pau fa que... No, res, que com us ha anat el Halloween? Que també tenia... Bueno, aquí... Aquí he apuntat preguntar-vos. El Pau porta els ulls pintats, però... Ai, és encara veritat. No he dit per què, però... Per què portes els ulls pintats, Pau? Bueno, doncs pues perquè com avui feia de cantant, pues dic, pues vaig estilitzar-me una mica, no? O sigui... Feia una xica yeye, que tenga el pelo como yo. Un altre cop l'agulla ha arribat. És que... hem de millorar això, Pau. Bueno, que sí, per estilitzar-me una mica com més artista i així. Sobretot perquè, clar, com estem a la ràdio i ens veu tothom... Però entre nosaltres, que no heu vist que l'Anna i l'Ester m'estan fotent així les palmes i m'animaven... I sí. El matxero. Bueno, i més coses. Parlant d'això de que no es pot veure ningú, tenim pensat un dia d'aquests fer una tweetcam en directe, o sigui, programa... / tweetcam, tot mesclat. Què us sembla? Molt bé. Mola. Pues ho farem, ja us avisarem a la nostra pàgina. Més coses també. L'aplicació la tenim actualitzadeta a més no poder. La pàgina web també la tenim actualitzadeta a més no poder. Teniu tots els programes a les dues, a l'aplicació i a la pàgina web. Ens podeu descarregar els programes, el podcast i totes aquestes coses. Alguna cosa més? Voleu dir alguna cosa? No, sí. Que estan fent flipar, que aquí ja. No, no, estic veient com, com aquí un dia ens foten fora, perquè el Pau ho està desmanegant tot, eh? És que el Pau s'ha de gravar, eh? Però és que... s'ha de gravar, però... No, a veure, això de la webcam, eh? Jo el dia de la Twitcam em moderaré, sisplau, per Déu, que jo sóc una persona educada, de portes cap enfora. De portes cap enfora. Pues la ràdio surt, eh, també. No sé com ho veiem. Bueno. És que... això s'hauria de gravar, el que està fent ara. És que una retransmissió en directe. Ara baixa la cadira. Molt bé. Però deixem-ho en pau. A veure, si estic nerviós no és culpa meva. Però si ja has cantat, Pau. Ja has cantat, home, ja t'ha passat. Però és que m'he begut un Red Bull. Doncs mala idea. Beure un Red Bull és una de les coses dolentes que podries haver fet. Avui no dorms. Pues bueno, bueno, farà i farà. Bueno, el que estava parlant de, del Saló del Manga, que potser anem, potser, i ho dic molt... De fet, jo crec que sí que anirem. Montse, si ens estàs escoltant... Vine. Tu, no, és que m'acaba de trucar i m'ha dit que si anàvem. Si ens estàs escoltant, sí que anem. Jo, per mi, anem, vale? I qui s'hi vulgui apuntar, doncs també que vingui. Només ens, ens heu d'obrir a mi o a l'Ester i dir-nos que algú... I ja està. O escriure conducta contrària. Si voleu venir amb nosaltres demà al Saló del Manga per fer una mica de reporters amb nosaltres. Vale? Alguna cosa més, nois? Ja es bueno. Va acostant al final. Només vull... L'Olga s'acaba de dir que vol anar. Vol anar al Saló del Manga? L'Olga, sí. La padrina morena. La padrina no, serà la madrina, no? La madrina, però... Bueno, i parlant de Saló del Manga, sabeu d'actes que s'acostin? No, jo la veritat és que no... Doncs a tots, bueno, si voleu que Conducta Contrària vagi a algun acte, a veure, també, dintre de les possibilitats, si està a prop Barcelona o per aquí, doncs hi podem anar. Que ens avisi. Si ens ho dieu i si voleu veniu amb nosaltres i feu de reporters contraris. Sí. Què us sembla? Doncs només heu d'escriure, vale? I ara, doncs jo m'ho he passat molt bé, però toca dir, a veure si ho adivineu. Aquesta és la música. Fins la setmana que ve! Bueno, hem estat avui amb tu, de 8 i mitja a 9 i mitja. T'ha parlat Pau Castro. Adeu. Ana Morales. Molt bona nit, fins la setmana que ve. Esther Reyes. Bona nit. I un servidor, Ivan Montes. Ens ho hem passat molt bé, la veritat, com cada setmana amb tu. Conducta Contrària, com sempre, vol estar a prop de l'oient. I per això ens ho passem molt bé. Només hem de dir que moltes gràcies per escoltar-nos, que tornem la setmana que ve, que us estimem molt. El Pau ha de dir la seva frase del dia o avui no en té? Avui no en tinc. A veure. Bueno, tinc que dir que m'ha agradat molt el programa i la meva frase d'avui no és una frase, sinó que no són unes paraules, sinó que és un signe. És un sentiment. I aquest signe són dos punts. Fins la setmana que ve. Això és una frase? No, bueno, dos punts. Dos punts, vale. És que ja us he dit que jo us vaig pensar. Quina inspiració que tens. Dos punts. Bueno, fins la setmana que ve. Bueno, podria haver set, ha sigut uns punts suspensius, però bueno, bueno. No, no, dos punts. Sí, bueno, allò bé. I l'arbre tenia 5 taronges, dos punts. Daurades, grogues, verdes, dos punts. Sí, perquè dona molt que expressar. Doncs bé, moltes gràcies. Et donem un petó des de Conducta Contrària i ens veiem la setmana que ve. Adeu! Adeu! Los viernes tienes una cita con Crónicas Sonoras, entrevistas a tus cantantes favoritos, noticias musicales, agenda de conciertos, programas monográficos y la mejor música es lo que encontrarás los viernes a las 10 de la mañana en Crónicas Sonoras, aquí en Radio Star Tarrasa. Un solo objetivo, que creáis que ha merecido la pena pasar ese ratito con nosotros. No te lo pierdas. Presenta Modesto Gallego. Escucha el Búfalo Cardíaco en Radio Star Tarrasa 100.5 FM o a través de la web www.radiostartarrasa.com.